NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Algemene Zaken heeft jarenlang de sms'jes van premier Rutte niet goed genoeg opgeslagen in de archieven. Het zegt een overheidsinspectie in een kritisch rapport. Afgelopen voorjaar werd bekend dat Rutte jarenlang elke dag sms'jes weggooide. In Groningen is veel meer geld nodig om de gevolgen van bodemdaling op te lossen. Dat zei de oud-burgemeester van Slochteren ten Brink tijdens een verhoor bij de parlementaire enquête gaswinning. De honderden miljoenen die nu zijn gereserveerd zijn bij lange na niet genoeg, zei ten Brink. KLM en Transavia hebben samen een zwarte lijst opgesteld met passagiers die overlast veroorzaken. Wie zich in een KLM of Transavia toestel misdraagt, is bij beide luchtvaartmaatschappijen 5 jaar lang niet meer welkom. Bij een afrit van de A12 in Drieberg is vanochtend een verdachte aangehouden na een lange achtervolging. Aanleiding was een incident in Oost-Nederland waarbij mogelijk een vuurwapen is gebruikt. Tijdens een vlucht raakte de man verschillende auto's op de weg. Agenten hebben volgens getuigen meerdere waarschuwingsschoten gelost. En naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn veel Duitse recreanten onderweg, want het is daar een feestdag. En dat merk je onder andere op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Staat daar 7 kilometer file, de vertraging is een kwartier. Het is daardoor ook extra druk op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Ook een kwartier vertraging daar. En op de N280 vanaf de Duitse grens tot Roermond richting de outlet daar is de vertraging zelfs 3 kwartier. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goede middag en fijn dat u luistert naar Geld of je leven. Het dagelijkse economieprogramma op NPO Radio 1. De Europese Unie rolt het ene na het andere sanctiepakket uit tegen Rusland. En dat is een last voor ondernemers. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar aan de andere kant, ja, als er sancties komen, dan ga ik dat gewoon direct merken in mijn portemonnee. En indirect gaat Nederland dat merken. Want wij exporteren zo'n beetje 7 miljard naar Rusland. En dat is niet niks. Nee, dat is zeker niet niks. En die sancties worden ook omzeild. Zo is de Nederlandse handel met buurland Kirgizië ineens geëxplodeerd. De vraag is, zijn al die producten inderdaad voor Kirgizië bestemd of worden die vandaar toch stiekem doorverhandeld naar Rusland? Zometeen meer. Geld of je leven? Maar eerst naar het planbureau voor de leefomgeving. Want die verwacht dat de uitkoopregeling voor boeren veel te hoog gespannen is. Dat in ieder geval de verwachting van het kabinet is te hoog gespannen, stelt dat planbureau voor de leefomgeving vandaag. Het kabinet heeft ruim 7 miljard euro gereserveerd om een groot aantal boerenbedrijven uit te kopen en daarmee de stikstofuitstoot terug te dringen. Het planbureau keek hoe die uitkoopregelingen de afgelopen 25 jaar hebben gefunctioneerd en stelt dat de ambitie om duizenden boeren op deze manier tot stoppen te bewegen niet realistisch is. Ik ga erover praten met Jos Ebbers. Hij is agrarisch makelaar en voorzitter van de agrarische en landelijke tak van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En ik ga ook praten met voormalig boer Henry Wassing, die zich liet uitkopen 2 jaar geleden. Goedemiddag beiden, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, meneer Ebbers, mag ik bij u beginnen? Want u zit als makelaar veel bij boeren aan tafel om te taxeren en financiële zaken door te nemen. En collega's van u zitten natuurlijk ook aan tafel bij die boeren. Dat wat het planbureau voor de leefomgeving vandaag stelt, dat die verwachting van het kabinet te hoog gespannen is. Strookt dat met wat u dan aan die keukentafels merkt? Ja, volstrekt eigenlijk. Men constateert dat mensen die toch al willen ophouden, dat die nog wel eens voor de regeling intekenen. Maar dat men voor de rest dat eigenlijk nauwelijks tot niet doet. Ja. En de verwachting is wat dat betreft, denk ik reëel wat het planbureau voor de leefomgeving schetst. Ja, want in de afgelopen 2 jaar hebben zich maar 20 boeren laten uitkopen, terwijl er zo'n 750 in aanmerking kwamen. Dat bleek althans uit een rondgang van de NOS onlangs. Waarom denkt u dat er zo weinig animo is? Het kan verschillende oorzaken hebben. Mensen die zich laten uitkopen, met name de regeling van 2020, die mochten niet opnieuw gaan ondernemen. Oh. Het gaat ook helemaal niet zo slecht in bepaalde sectoren. Als je kijkt naar de huidige melkprijs, die is heel behoorlijk. En wat is het perspectief? Wat zijn de alternatieven? Men zit over het algemeen, zeker als men grondgebonden is, toch op een behoorlijke pot vermogen. Ja. Dat is wat anders dan dat er jaarlijks veel geld uit voortvloeit. Maar het vermogen is op zichzelf niet slecht. Dus de echte noodzaak om ook te stoppen, die is ook nog niet vreselijk aanwezig. Oh, ik dacht dat boeren het financieel altijd, dat die wat krap zitten en financieel er slecht bij zitten. Maar u schetst eigenlijk geen ander verhaal. Nee, u moet het is belangrijk om onderscheid te maken in het jaarlijkse winst en verlies. En in de balanspost kosten die bijvoorbeeld de gronden die een behoorlijke waardestijging hebben meegemaakt tussen 2008 en nu. Ja. Wat voor waarde die vertegenwoordigen. Ja. Ja, en daarvan zegt u van het aanbod wat dan gedaan wordt staat eigenlijk niet in verhouding tot wat die grond dan waard is bijvoorbeeld. Nou, dat aanbod, dat men kan nooit, of men biedt niet meer dan de waarde. En daar hebben we het vaak ook over gebouwen. Alleen men kijkt onvoldoende, althans dat is onze visie. Men kijkt onvoldoende naar de beweegredenen van boeren om wel of niet mee te doen. Boeren zijn niet alleen boeren geworden voor het geld. Nee, precies. En daarmee zegt u van het is eigenlijk een leven en niet zozeer een baan. Ja, eigenlijk is het zo. Ja, ja, ja. Henry Wassink, voormalig boer. 2 jaar geleden bent u uitgekocht. Klopt dat? Was het niet een baan, maar was het eigenlijk uw leven? Ja, dat klopt. Ja. Het is een levenswijze. En je moet voor ogen hebben wat je na die tijd wil doen. Dus als je uitgekocht wordt, zoals ons bedrijf, moet je eigenlijk... Nou, als die druk is er, wat wil ik na die tijd doen? Je bent een heel leven gewend om op een boerderbedrijf te werken en om dat te verrichten. Ja, want even voor mijn idee. Wat ga je doen na die tijd? Even voor mijn idee, wat voor bedrijf had u? Ik had een gemengd bedrijf, dat wil zeggen een akkerbouwbedrijf, een stuk akkerbouw en melkveebedrijf. Ja, en hoeveel koeien had u? Ik had 70 koeien. Ja. En zo'n 15 hectare consumptiearen teelt. Ja, precies. Dus ben je dan een grote boer of was een gemiddelde boer? Of... Een gemiddeld boer. Tegenwoordig is het gemiddeld 100 koeien. Dat is een gemiddeld bedrijf, veebedrijf, ja. Ja, en wat is de reden dat u 2 jaar geleden u heeft laten uitkopen? Ja, dat is niet om de stikstofregelen. Dat is nu wel een mooie bijkomstigheid. Maar ik was al jaren bezig met de uitkoopregeling. En dat is om de Natura 2000 gebied. Ik woon naast een Natura 2000 gebied. Ja, ja. En daardoor, door die uitwerking van dat hoogveen... wat bij ons in het Natura 2000 Wierdenseveld aanwezig wees. Wierdenseveld in Overijssel ligt dat. En dat is een natuurgebied, hè? Ja. Dat is een natuurgebied, ja. Klopt. Ja. U zegt het heeft niks met de stikstof te maken, maar dat is wel een beetje korter de bocht misschien. Want daar is alles om te doen nu, toch? Om die natuurgebieden te laten floreren in de toekomst? Dat de Natura 2000 gebieden aangewezen zijn, dat is in de jaren net na 2000. Dus wij wisten al dat er beperkingen op zouden komen te liggen. Maar toen was stikstof nou niet een probleem. Nee. Het probleem was eigenlijk dat de natuurgebieden verbeterd moesten worden of in stand gehouden moesten worden. Ja. Denkt u dan, als u nu weet heeft van de stikstofproblemen van nu en wat er voor ligt, van ik heb echt een goede keuze gemaakt om te laten uitkopen? Nou, ik heb zeker wel een goede keuze gemaakt, want ik woon naast het gebied en het bedrijf wordt zeker niet meer waard. En ik kreeg een mogelijkheid om uitgekocht te worden. Ja. Ik stop alleen eerder, dat was uiteindelijk niet mijn plan. Ik wist ook nog niet dat mijn kinderen het bedrijf over zou nemen, of niet. Dat was ook nog niet duidelijk. In de loop der jaren werd het duidelijk dat de kinderen geen belangstelling hadden. Oké, je had geen opvolger? Ik had geen opvolger. Nee. Nee. En hoe gaat zo'n beslissing in het hoofd van een boer? Zegt u dan op maandag van, goh, ik zal er eens over nadenken. En op dinsdagmorgen zegt u, belt u naar de provincie en zegt u, gaan we doen? Was dat maar zo. Was dat maar zo dat het allemaal zo snel ging. Niet alleen voor de boer, maar ook de regeling. Want het heeft ook al een tijd geduurd. Het heeft al meer dan 4, 5 jaar de eerste offerte wat we kregen tot uiteindelijk uitkoop. Dat het bedrag wat uitgekeerd wordt, dat het afgerond is, heeft al 4 jaar geduurd. En waar kwam dat door dat het zo lang duurde? Verschillende schijven waar het over loopt. Je krijgt natuurlijk een begeleider, een adviseur. Daar moet je eigenlijk mee onderhandelen. De adviseur die heeft contact met de taxateur, die taxeert het. De taxateur die heeft contact met de provincie, iemand van de provincie die het plan in handen heeft. En dan moet het nog door het provinciebestuur worden goedgekeurd. Oké. Okay. En dat loopt over verschillende schijven. Ja, en waar het dan spaak loopt, want ik had nooit gedacht dat het zo lang zou duren. En het is niet zo dat u een beetje dwars lag omdat u het bedrag niet goed genoeg vond? Nee, helemaal niet. Okay. Want uiteindelijk de taxatie was verricht. En dan praat je toch wel over een gemiddeld taxatiebedrag, zeg maar. Wat niet boven de markt mag uitkomen. Want anders wordt het staatssteun gezien. Ja. Dus je weet wel ongeveer wat je kunt verwachten. Maar het zit nooit hoog boven de marktprijs. Nee. Dus je weet wel ongeveer. En mijn adviseur zei ook, ja, uiteindelijk, ja, dit is goed. Je kunt nog wel meer proberen te krijgen, maar dit is gewoon een goed bedrag. Ja, ik begrijp dat u liever niet wil zeggen wat u ervoor gekregen heeft, hè? Nee, dat kunnen mensen uitrekenen. Ja, je kunt uitrekenen wat de gronden... Ik heb 30 hectare, je kunt de grond taxeren. Daar zit het meeste vermogen ook in. En dan krijg je, zoals ik, het uitgekocht op onteigeningsbasis. Dus ja. Dan houdt ook in dat je inkomstenvergoeding krijgt. Inkomsten en ook de vermogensschadevergoeding. Okay. Dat is het extra waar wij bij krijgen. Ja, nou, meneer, dan kunnen we ongeveer uitrekenen wat dan het bedrag is. Ja, meneer Ebbers, 30 hectare, 70 koeien, heeft u het al uitgerekend? Nee, ik heb het nog niet uitgerekend. Okay, okay. Gaat het ook niet precies om wat voor bedrag u ervoor gekregen heeft? De vraag is meer, meneer Wassink. U vertelt het nu vrij kalm, nuchter, rationeel. Was het ook zo'n proces voor u? Of? Ja, het was een heel lang proces. Maar ik bedoel, was het ook een rationeel proces? Of gaat dat met heftige emoties gepaard? Ook met heftige emoties, omdat je eigenlijk niet weet waar je aan toe bent. De taxatie was er, bedrag waren we het over eens. En dan duurde het nog zo lang voordat het rondkwam. Ja. En je kon eigenlijk geen plannen maken. Ik ging de laatste jaren wel ging ik door met het bedrijf. Dat moest natuurlijk ook wel. Mm-hmm. Maar goed, en je bent aan het denken, wat ga ik na die tijd doen? Ja. Het is interessant, want wij wilden hier vandaag aandacht aan besteden. We zeiden ook van, nou, dan zou het interessant zijn om met een boer te praten die inderdaad al ervaring heeft met uitkopen. Het blijkt best wel lastig om met boeren hierover te praten. Veel boeren zeggen, nee, praat er liever niet over. U zit ook een beetje met aarzeling, zo af en toe begreep ik. Hoe komt dat? Wat is dat? Wat is die aarzeling? Die aarzeling is de levenswijze. Omdat je ook nog niet... Sommigen zijn er wel aan toe, anderen zijn er nog niet aan toe. Want wat ga ik na... Ik zou nog wel een boerenbedrijf willen runnen. Het is nou wel eerder op mijn pad gekomen dat ik het bedrijf stop. Ja. Maar goed, de levenswijze. Je bent jaren gewend om die levenswijze toe te passen. En is het dan ook zo dat u zegt van als ik er nu over praat, dan vinden andere boeren mij misschien een beetje raar of apart dat ik deze keus gemaakt heb? Of? Nee, dat niet. In onze omgeving, ik ben niet de enige rond het gebied. Er zijn 3 boeren uitgekocht om dezelfde reden. En er zijn nu 4 boeren in aanmerking die ook uitgekocht worden om die reden. Okay. Dus heel begrijpelijk dat wij naast een Natura 2000 gebied die mogelijkheid krijgen om uitgekocht te worden, dat is ook aangrijpt. Ja, toch is de animo niet groot, blijkt dan uit de cijfers, uit rondgangen die gemaakt worden. Hoe verklaart u dat boeren niet in de rij staan om uitgekocht te worden? Dat moet nog blijken. Okay. Kan financieel zijn, maar het lost zich vanzelf op. Ik zou daar ook geen groot punt van maken. En wat bedoelt u als u zegt het lost zich vanzelf op? Nou, over het algemeen is 5% per jaar stopt toch al als boer. Dat is over de jaren heen al zo geweest. Hmm. En dat wordt natuurlijk steeds erger, of komt dichterbij omdat er steeds minder boeren zijn. Ja, oké. Okay. Er zijn heel veel bedrijven boven leeftijd boven de 55 jaar die geen opvolger hebben. Dus die komen een keer aan orde. Ja. Of dat nu volgend jaar is, 5 jaar of 10 jaar, dat komt. En hoe ziet u dat, meneer Ebbers? Bent u daarmee eens dat het wel komt? Of zegt u van, nou, ik moet het allemaal nog maar zien? Nou, ik moet het inderdaad nog wel zien. Kijk, die stoppers, die zijn er wel. Maar het is net de vraag of ze op de goede plek liggen. Wat dat betreft, als je je doel wil bereiken en de stoppers die zitten niet op de goede plek, hè, dan bereik je alsnog je doel niet door, laten we zeggen, de natuurlijke afname. Mm-hmm. Het is daarbij ook wel een beetje, ja, er is natuurlijk nog veel onduidelijkheid en daardoor terughoudendheid. Op dit moment steken we als, nou ja, we zijn een kopland in de wereld wat landbouw betreft. En we gaan met de, nou ja, noem het de botte bijl, gaan we erop los om die sector te halveren soms, hè, zijn de uitspraken. Ja, ik zou pleiten toch voor een soort, laten we zeggen, een soort nationaal plan waarbij we de stoppers kunnen combineren aan onze hoogwaardige ondernemers, zodat je die ondernemers kunt laten doorondernemen en die stoppers kunt laten stoppen. En dan denk ik dat de post zoals die nou voor ligt, dat we die efficiënt zouden kunnen aanwenden. Op het moment dat we naar een soort, laten we zeggen, een gedwongen regeling gaan. Onteigening wordt wel eens in de mond genomen. Ja. Ja, dat zijn toch procedures die ontzettend lang duren. Dan ga je een beetje één ding zeker. Je gaat je termijnen nooit halen. Bovendien, de capaciteit bij de diverse gremia, daar hebben we het over overheid. Ik hoorde meneer Wansink zeggen dat hij 5 jaar onderweg is geweest. Mm-hmm. Het aantal ambtenaren, rechters, agrarisch makelaars, rentmeesters, die is de komende 5 jaar neemt hij nog belangrijk een aantal af. Terwijl de ambitie dan enorm toeneemt, dan lijkt me dat heel moeilijk om onder die druk tot iets te komen. En dan zeg ik, nou ja, laten we met alle sectoren. Laten we tot een soort, nou ja, noem het nationaal plan met regionale paragrafen. Maar laten we op die manier bereiken wat we met z'n allen willen. Nou ja, dan kun je dus die stoppers, die kun je combineren met ondernemerschap die we in de landbouw zo hoogwaardig hebben in dit land. Als ik u zo samenvat, zegt u, kijk vooral naar de mensen die willen stoppen en focus je niet zozeer op de plekken die je zo graag onteigend wil hebben. Nou, als overheid combineer dat. Want die stoppers die kunnen heel goed op plaatsen zitten of op plekken zitten die je niet nodig hebt. Maar op het moment dat je die overblijvende ondernemers die op plekken zitten waar je ze weg wil hebben, maar die je wel perspectief wil bieden, en die zou je kunnen herverkavelen, ja, zeg maar, naar de locaties die toch vrijvallen in verband met die 55-plus die we zo net hoorden, dan denk ik dat je een win-win situatie te pakken hebt. Ja. Meneer Wassink, u bent nu docent, begrijp ik, veehouderij. U leidt nieuwe generatie boeren op. Gaan die überhaupt wel werk vinden? Misschien niet als agrariër, maar wel in de agrarische sector. Okay. Dus daar ben ik wel mee bezig. En ik zou ook zeker aanbevelen om zeg maar aan de agrarische sector in te gaan. Ja. Ja. Om als ondernemer door te gaan. Ja. De koeien, in een groep? In een klas bijvoorbeeld van 20 zijn er misschien 5-4 potentieel overnamekandidaten. En de rest gaat wat anders doen in de agrarische sector. Oké, okay. En is de boer al uit Henry Wassink verdwenen? Nee. Okay. Gaat niet gebeuren. Dat komt omdat je nog in de agrarische sector bezig bent. En in het bedrijfsleven. Ja. Dank jullie beiden voor dit gesprek. Jos Erbes en Henry Wassink. Geld. Of je leven. Ja, iets heel anders. Het Westen zint op nieuwe sancties nu Rusland 4 regio's in de Oekraïne heeft geannexeerd. Daarmee is het alweer het 8e pakket wat in de maak is sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Maar waterdicht zijn die pakketten niet. Experts wijzen op het gevaar dat sanctieregels omzeild worden. En dat lijkt misschien ook wel te gebeuren. De export van Nederland naar buurlanden van Rusland bijvoorbeeld is explosief toegenomen. De vraag is, worden hierdoor massaal sancties ontweken? En hoe groot is de kans dat die producten alsnog in Rusland terechtkomen, terwijl dat misschien niet de bedoeling is? Dat ga ik vragen aan Helene Overdelinde, advocaat en gespecialiseerd in sancties. Hartelijk welkom. Ja, en Henk Westerhof, voorzitter van Royal Anthos, de bond voor boomkwekers en bloembollenproducenten. Goedemiddag ook, welkom. Goedemiddag. Ja, mevrouw Overdelinde, de handel met Kirgizië bijvoorbeeld is met 87,5% gestegen. Export van Nederland naar Kirgizië. Ja. Wat dacht u toen u dat zei? Ja, toen ik dat dacht ik, nou, dat is heel veel meer dan wat ik ooit gedacht zou hebben. Dit is natuurlijk extreem. Want het is een land ook, ja, ik ben er vaak geweest. Er valt niet heel veel te beleven. Het is vooral natuur. Je hebt een kleine hoofdstad. Ja, volgens mij is ook de gemiddelde levensstandaard niet hoog. Dus ja, dat er opeens zoveel behoefte is aan allemaal producten die op de sanctielijst staan, dat is heel duidelijk dan hoe dat komt. Ja, en Henk Westerhof, heeft u wel van leden van u gehoord dat ze massaal op Kirgizische les zijn gegaan en zo om de handel goed te regelen met dat land? Nee, dat soort signalen heb ik nog niet gehoord. Nou zijn bollenexporteurs, normaal gesproken spreken ze heel veel talen. Ze reizen de hele wereld over. Maar Kirgizië nog niet. Wat wij wel zien is dat je de afgelopen jaren eigenlijk wel ziet dat er een toenemende belangstelling is bij een aantal landen in Oost-Europa gelegen. En daar boren ook een aantal landen om Rusland heen toe. Dat is een trend die we de laatste jaren al zien. Ja, is dat gewoon normale ondernemerszin van de sancties op Rusland worden gezet? Dat is geloof ik in uw sector goed voor 45 miljoen totale omzet naar Rusland. Ja, dan gaan we andere wegen bedenken en andere markten aanboren. Nee, kijk, op de eerste plaats waren wij wel verrast en ook eerlijk gezegd wel verbaasd dat bloembollen, zo'n typisch Nederlands product, op de sanctielijst zijn geplaatst. En de vraag is ook, ja, hoe komt dat dan? Daar hebben we van alles aan gedaan om te achterhalen hoe die besluitvorming tot stand is gekomen, maar daar hebben we eerlijk gezegd nooit een antwoord op gekregen. En op de tweede plaats is het zo van, ja, bloembollen staan erop te staan. Dat was met name de vijfde sanctielijst, staan heel veel producten op waarvan je kunt afvragen, wat is de relatie van die producten met het financieren van oorlogstuig voor Rusland. Natuurlijk respecteren wij de sancties voor de volle 100%. Maar de vraag die eronder ligt is, hoe ben je erop gekomen en waarom is dat zo gegaan zoals het is gegaan? Ja, maar even op die 87,5% toename. U exporteert nu ook meer naar landen als Kirgizië en Kazachstan en dat soort landen? Of? Ja, Kirgizië niet. Ook als je naar een land als Rusland kijkt, u gaf het zelf al aan, praat over een exportomzet van 45 miljoen. Ja. Het is een belangrijke markt voor de afzet van tulpenbollen, maar het in waarde gezien behoort het niet tot onze grootste afzetmarkten. Okay. Dus het is niet zo doordat de export naar landen daaromheen explosief gestegen is. En daarbij komt het is voor onze seizoensproducten. Wij zitten nu bij de start van het exportseizoen, dus wij kunnen pas aan het eind van het jaar zien hoe de handelstromen zijn gelopen. Ja, mevrouw Over de Linde, de vraag die meneer Westerhof trouwens opwerpt, waarom staan bloembollen op die lijst van sancties, weet u dat? Nou, het exacte antwoord weet ik ook niet. Ik heb die vraag ook niet gesteld. Maar er worden wel steeds producten aan de lijst toegevoegd waar heel goed over nagedacht is in Brussel. Het is niet lukraak van nou, we zetten dit erop, we zetten dat erop. Want het zijn ook niet alleen bloembollen. Nee. Het is ook alles daaromheen. Dus ook planten en het enten van planten. Dus ik zat er net over na te denken. Dus misschien heeft het ook te maken met dat je daarmee weer de landbouw ook een stimulans kan geven. Of allerlei gewassen precies kunt telen en enten en verbeteren. Dus het is gewoon tegen de uitbreiding van de industriële capaciteit van Rusland. Zo staat het ook in de sanctieverordening. Ja, precies. Het lijstje wat enorm toegenomen is dus Kirgizië, noemde ik al, Georgië, 68% toename. Kazachstan, Armenië, Finland. Het zijn allemaal landen die om Rusland heen liggen. Ja. Hoe groot is de kans, mevrouw Over de Linde, dat of bloembollen of andere producten die geëxporteerd worden naar die landen die ik net noem, alsnog in Rusland belanden? Want die landen hebben met Rusland weer sterke handelsbanden. Ja. Ja, nou wist ik daar het antwoord maar op. Dan zouden ook heel veel opsporingsdiensten in Nederland heel tevreden zijn. Maar hoe groot die kans is, is heel moeilijk te zeggen. Want ja, er kan omzeild worden. Maar je moet eigenlijk altijd de end-user checken. Dus waar gaat het heen? En daar kan ik aan toevoegen dat nu zijn er misschien nog groeperingen die denken, nou, dit valt wel te omzeilen. En ik doe net of dat de end-user is in Kyrgyzstan. Ik weet nergens van. En dan gaat het daarna naar Rusland. Maar ja, er zijn allerlei opsporingsdiensten bezig om dit nu allemaal in beeld te brengen. En in Brussel zijn ze bezig met nieuwe regelgeving, een richtlijn die het zwaar strafbaar maakt om sancties te overtreden. Ja. Het wordt gewoon deelname aan georganiseerde internationale misdaad. Echt een misdaad wordt het. Dus er komen systemen om dat beter naar boven te gaan halen. Maar nu vooralsnog, mijn eerste reactie is dat het inderdaad in dit soort gevallen misschien lastig is te achterhalen of het na Kyrgyzstan nog naar Rusland gaat. Maar zodra een opsporingsinstantie daarmee aan het werk gaat, denk ik dat ze wel doorvragen en dan misschien zien dat het helemaal niet daar naar de supermarkten naar de ondernemers gaat. Als ik hem dan even andersom stel aan u, is de kans groot dat al die producten die naar die landen gaan, Kyrgyzije, Kazachstan, Georgië, dat die allemaal daar blijven? Nee, ik denk niet dat die kans heel groot is. Want Kyrgyzstan vind ik een mooi voorbeeld. Want ik ben daar gewoon in 2017 nog voor het laatst geweest. Het is eigenlijk een heel agrarisch, armoedig land waar je heel goed als bergsporter en wandelaar naartoe kunt. Maar er is bijna geen koopkracht en bijna geen steden en bijna geen ontwikkeling. Dus zo'n enorme toename van al deze producten, ik vind dat meteen verdacht. Ik zou zeggen, de kans is groot dat dat doorgaat naar Rusland. Ja, meneer Westerhof, weet u de end-user, de eindgebruiker, als u handel drijft met buitenland, weet u dan precies wie uiteindelijk uw bloembollen afnemen? Nou, de exportbedrijven die weten dat. Het is natuurlijk zo dat men al jarenlang zaken doet met afnemers. En nogmaals, het zijn met name ook een aantal landen in Oost-Europa. Maar Kirgizië hoort er zeker niet bij, wat ik zojuist al aangaf. Als het gaat over de export van bloembollen. Maar exporteurs die moeten ook vanwege de wet witwassen, financiering, terrorisme tegenwoordig heel nauwgezet onderzoek doen naar hun afnemers. Dus ze moeten, het is niet alleen een kwestie van leveren. Je moet ook goed nakijken wie is de eigenaar van het bedrijf. Dus er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En nu ook in het kader van de sancties is het zo dat mijn leden respecteren ook de sancties. Wij geven als organisatie ook handelsvoorwaarden waarin staat dat de afnemer verklaart dat de producten niet doorverkocht worden naar afnemers in sanctielanden. Okay. Er worden financieel aanvullende contracten ondergelegd. Wij adviseren bedrijven. En wij doen er alles aan om onze leden te zeggen en het bedrijfsleven, jongens, er zijn sancties, die heb je te respecteren. Het is natuurlijk best lastig om ze te moeten respecteren, gelet ook op de relatie van sancties met betrekking tot bloembollen. Maar je hebt ze te respecteren, houd je eraan. En wij zorgen er ook, proberen ervoor te zorgen dat bedrijven daar zich ook aan houden. Ja. Ik kan natuurlijk niet een 100% garantie geven, laat ik daar eerlijk in zijn. Nee, precies, daar was ik benieuwd naar. Want ik hoor in alles wat u zegt dat u en uw leden er alles aan doen om dat te borgen. Dat het niet in Rusland uiteindelijk terechtkomt. Maar weet je dat altijd met wie je uiteindelijk zaken doet? Want ik heb wel eens begrepen dat je exporteert en dat gaat dan van u bent A, dat gaat naar B en de B gaat weer naar C en naar D en naar E. En dan moet u als letter A maar weten wie nummer E is. Nee, maar dat is het ook. De vraag is ook tot hoe ver moet dat onderzoek gaan. Kijk, ik ben van mening dat op het moment een exporteur er alles aan gedaan heeft om vast te stellen wie de afnemer is, op het moment dat je ook schriftelijk hebt vastgelegd dat die afnemer die bollen niet doorverkoopt aan afnemers in sanctielanden, dan is er wat mij betreft ook een bepaalde grens. Het is anders als op een gegeven moment bedrijven willens en wetens toch meewerken aan indirecte export, want dat is waar we het hier over hebben. Ja. Maar dan ben ik ook van mening, dan heb je het verbruikt en dat je dan te maken krijgt met opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie en alles wat erachter zit. Daarvan zeg ik van ja, daar bedenkt. Dat had je kunnen bedenken. Dat is logisch. Dat is het risico. Als je het met opzet doet. Maar als je het nou niet met opzet doet, mevrouw Over de Linden, omzeil je dan die gevangenisstraf? Dus je zegt, sorry, ik wist het niet. Mijn eerste reactie is niet, want het is natuurlijk bij die sancties niet zo van, hier kunnen we even makkelijk mee aan de slag gaan en we kunnen plannen. Dus alles wat eigenlijk voor de hand ligt, zoals heel makkelijk een end-user-verklaring krijgen en daarmee dan zeggen, ik wist niet beter, dat werkt niet. En dat noemen ze ook kleurloos opzet. Je had het moeten weten. Dus... Maar meneer Westhoff doet er alles aan, zegt hij net. Die zegt, we doen van alles en nog wat om het te borgen. Ja, maar er zijn allerlei indicatoren. Maar ik ben zelf natuurlijk niet van een opsporingsdienst, maar ik kan me zo voorstellen dat ze zo'n lijstje hebben wat ze afwerken van dat iemand had moeten doorvragen. Het gaat vooral om doorvragen. Toch maar weer even die bloembollen naar Kirgizië. Van, hoe komen jullie opeens aan het geld? En waar gaat het heen? En is er opeens zoveel koopkracht? Dat je gewoon gaat doorvragen. Of waar wordt het opgeslagen? Ga een keer kijken. Blijf niet in Nederland zitten. Ga daarheen, ga kijken en praat met mensen. En dan zie je dat land, denk je ook dit product. Daar is waarschijnlijk hier geen vraag naar. Dus dat moet haast wel doorgaan. Dus het is echt, had je het kunnen weten. U zegt in ieder geval die getallen, die toename aantallen van 80%. 70% in ieder geval verdacht op zijn minst. Dat is heel verdacht, beide heel hartelijk dank, advocaat Helene Over de Linden en Henk Westhoff van Royal Anthos, de bond van boomkwekers en bloembolproducenten. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen kunt u natuurlijk weer luisteren naar Suzanne Bosman in Eén Vandaag. Daarin hoort u de laatste ontwikkelingen rondom voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep. Ik wens u nog een hele fijne middag. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Nu bij Seat. Unexpected deals. Onverwachte deals, extra scherp geprijsd. Zoals de Seat Arona, onze compacte SUV. Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. De Arona heeft het allemaal. Private lease hem nu al vanaf €379 per maand. Kijk op seat.nl. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenit maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus dat ze ook robotkinderen kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenit. Nu op NPO Plus. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school.